Вы слухаете перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Напрыканцы мінулага году ў Менску на сядзібе партыі БНФ адкрыўся кніжны кірмаш і выстава «Беларуская кніга 2009». Беларускія літаратары і выдаўцы сабраліся разам, каб прадставіць галоўныя літаратурныя здабыткі гэтага году ды зладзіць распродаж навінак. Сергей Буткін пацікавіўся, як пражылі гэты год недзяржаўныя выдавецтвы. Гэты год быў, мабыць, для ўсіх складаным. Уладзімір Сіўчыкаў, літаратар і кіраўнік выдавецтва «Радыёла плюс». І ўсё роўна, кажуць, паміраць збіраецца жыта сей, таму засяваем, кідаем зерне, спадзяемся, што ўпадзе гэтае зерне не на каменні. Тым больш, што моладзь, якая прыходзіць да Беларушчыны апошнім часам, вельмі адукаваная моладзь, которая мабільна гатова ездзіць па свету, таму робіцца запатрабаванымі такія нашы выданні, як «Еврасловнік» Лявона Баршэўскага, пачатая намі серыя беларускай еўраграматыкі, гаворыць сама за сябе, бо лічу гэта серыя эпахальная, бо ўпершыню на пачатку 21-га стагоддзя беларуская нацыя ўзбілася на граматыкі на роднай мове. Касюль, это была спецыфічная сітуацыя, хаця б таму, што заходзілася большую палавіну гэтага года пад вельмі дзіўным судовым працэсам па абвінавачванні экстрэмізму. Валерка Булгакаў, выдавец, рэдактар часопісу «Архэ». Таму гэты год быў для нас беспрэцэдэнтны, бо ніводны год за всю нашу 11-гадовую гісторыю не адзначаўся прямым судовым пераследам. З другого боку, не было такога досведу, каб нашы кнігі знішчаліся, выкідаліся з нейкіх кнігарняў ці кіёскаў, хаця б з той прычыны, што ўжо даўно ў кіёсках і кнігарнях не прадаюцца. Але разам з тым заўсёды заставаліся каналы для дыстрыбуцыі, якія можна было выкарыстоўваць, каб дайсці да чытача. Хоць гэта такія каналы, ці ўжо напаўпадпольныя, на кшталт таго, што прапанаваў так званы другі аб'ект падчас існавання сацыялістычнай Польшы. Я думаю, што найлепшае уяўленне пра нашы набыткі і страты дасць штогодні кніжны рэйтынг газеты «Наша Ніва». Што датычыць маіх прыватных уяўленняў, то найбольш паспяховыя сёлетнія кнігі гэта полацкі нумар часопіса «Архэ» і дзве кнігі Алега Латышонка, прафесара Беластоцкага універсітэта. Адна з іх называецца «Жаўнеры БНР», другая «Нацыянальнасць Беларусь». Гэтая тройка біла ўсе рэкорды. Продажы кожнай з гэтых кніжак наблізіліся да 1000 асобнікаў. Па беларускіх мерках зусім не кепска. У гэтым годзе выйшла дзве кніжкі бібліятэчцы «Дзеяслова». Анатоль Івашчанка, паэт, выдавецтва «Бібліятэчка Дзеяслова». «Блюз вясна» Віктара Шалкевіча, «Ягамосць», кніга прысвячэння Анатолю Сысу. Мяркуецца, што яшчэ паспее выйсці ў канцы снежня кніга Ніла Гілевіча «Замова ад страху». Па сутнасці толькі тры кнігі, але мы не гонімся за колькасцю. Падаецца, што якасна гэтыя кнігі, кожная з іх падзея. Калі казаць пра лідараў продажу, то вядома, што кніга Шалкевіча «Блюз вясна», ну, гэта такі хіт сярод усёй бібліятэчкі ўсіх іншых гадоў. Для выдавецтва быў цяжолы, но адзіны плюс, што мы адкрылі наканец сваю кнігу гарню у короткое. Ігор Логвінаў, дырэктар выдавецтва «Логвінаў». З лідэраў продаж быў Акудовіч, «Кот адсутнасці», «Глобус», «Плейбай», «Орлов», усё па-ранейшаму, імёны такі змяніліся, і «Бахаревіч», «Сарока на шыбеніцы». А як вы адчулі ў параўнанні з мінулым годам, ці падаюць продажы кніг? Да, падаюць, порядка 30-40%. Паспяхова кніжка, напрыклад, вашага выдавецтва, колькі людзей павінны купіць, каб сказаць, што гэта паспяховы праект? Паспяховы — это 1000 экземпляраў, но для нас уже паспяховы — это 500 экземпляраў, если продана в течение года. Это хобби, а не, скорее всего, не бизнес. То есть в чистом виде книгоизданием белорусским нету смысла заниматься. Имеет смысл только в том случае, если какая-то есть внешняя поддержка. А можно сказать про конкуренцию на этом рынке? Думаю, что нет. Потому что объем номинований белорусской книжки выходит настолько маленький. По данным министерства, из всех номинований, которые выходят в Беларуси, белорусские номинования занимали 7%.